الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاتك التقى وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ليس بتقوى الله صيام النهار ولا بقيام الليل ولكن تقوى الله عز وجل ترك ما نهى الله وامتثال ما امر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک کا رحمت والا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزوں کو فرض کیا, تراویح کو سنت قرار دیا. روزے جو رکھے جاتے ہیں اور شریعت کی طرف سے جو رکھوائے جا رہے ہیں اس کا مقصد اور اس کی وجہ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی لعلکم تتقون, کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بنو, ہم سے ڈرنے والے اور اس کے نتیجے میں ہماری نافرمانی سے بچنے والے بنو. تقوی کا لفظ جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں بیانات میں, تعلیم میں, دینی مجلسوں میں, اس کا معنی اور مطلب ہم نے اپنے طور سے ایسا سمجھ لیا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے آدمی دنیا سے, دنیا کے نعمتوں سے اپنے آپ کو الگ کر دے, تنہائی کی زندگی گزارے, رات رات بھر نماز پڑھے, ہمیشہ روزے رکھے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندوں کا کام ہے. ہم کہاں اس لائن کے, ہم کہاں اس کیٹیگری کے کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں. گویا ہم نے اپنے طور سے تقوی کی ایک ڈیفینیشن طے کر لی اور اپنا دامن اس سے جھٹک لیا کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں, دل و دماغ میں پائی جاتی ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی جو شریعت کا حکم ہے وہ اسی طرح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جیسے مالدار پر زکات فرض ہے، جیسے کوئی مسلمان یوں سمجھے کہ نماز پڑھنا میرے بس کا کام، یہ تو اللہ کے نیک بندے نماز پڑھیں گے، اللہ کے نیک بندے رمضان کے روزے رکھیں گے، تو جیسے اس شخص کو ہم غلط کہیں گے تو اس کی یہ سوچ، اس کا یہ سمجھنا یہ غلط ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا صرف اللہ کے مقبول بندوں کا کام ہو ایسا نہیں، ہر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو ایسے ہی تقوی اختیار کرنا صرف اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے یہ نہیں، ہر ہر مسلمان پر، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. تو تقوی اصل کہتے کس کو؟ بولتے تو ہم بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی گزرے ہیں اور جن کو دوسری صدی کا مجدد قرار دیا گیا ہے اور جن کے دو سالہ دور خلافت کو خلافت راشدہ کا نمونہ قرار دیا گیا ہے، جن کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا، حتیٰ کہ کتابوں میں انصاف کا اثر جنگل میں بسنے والے جانوروں پر بھی پڑا تھا کہ جب تک ان کی حکومت رہی بھیڑیے نے بکری پر حملہ نہیں کیا، اس نے بھی ظلم نہیں کیا، ایسا عدل و انصاف والا ان کا دور گزرا ہے. احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا حکم سب سے پہلے آپ ہی نے دیا تھا اور اپنے دور خلافت میں اپنے حکام کو اس کا پابند بنا کر احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا. ان سے منقولے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ تقویٰ کس کو بولیں گے، جو بھی میں نے خطبے میں ان کا جملہ نقل کیا، انہوں نے کہا تقویٰ اس کا نام نہیں کہ آدمی رات رات بھر نمازیں پڑھتا رہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا رہے، بلکہ تقویٰ نام یہ کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے اور جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بجا لائے. گویا اللہ کے احکامات کو، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقویٰ. اب میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے لیے گناہ سے بچنا گیا ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. تو جو بندہ مومن ان دو کاموں کو کر لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ تقوی والا ہے. اسی کا حکم ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں غلام بنا کر بھیجا. ہم سب کا مالک اللہ ہے، دنیا میں جتنے بھی بندے ہوں، بندیاں ہوں، یہ اللہ کے غلام اور اللہ کے باندیاں ہیں، بندیاں ہیں. ان سب کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا. آدھی تراوی میں وہ آیتیں پڑھی گئی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہ جو ایمان والا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے. تو جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے جس چیز پر اپنی دوستی کا وعدہ کیا ہے، وہ چیز کتنی اہم ہوگی. آج دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا وزیر بھی ہو، اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ میں تیرا دوست ہوں، تیرے سب کام میں کروں گا، تو اس کا مقام اور اس کی عزت کتنی ہو جاتی ہے، صرف محلے میں نہیں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ تو وزیر اعظم کا بہت خاص ہے. دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، تو اس کا تعلق سیدھا اس کے ساتھ ہے. تو دنیا کے وزرا کی تو کیا حیثیت، اللہ تعالیٰ جو سب چیزوں کا خالق ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو جس کا تعلق اس سے ہو گیا، جس کی دوستی اس سے ہو گئی، تو پھر اس کی عزت اور اس کا مرتبہ، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا وعدہ کیا اسی تقوی کا. تو مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں اس کی دعا بھی کرنی اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ یہ مبارک مہینے کو تو ہماری زندگی میں تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا. یہ اسی کی مشق کرائی جا رہی ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے وہ روزے میں کیا کرتا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب تک جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں سب کیا کرتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور شادی والے لوگ ہیں وہ اپنی بیوی سے الگ رہتے ہیں اتنے وقت میں. کیوں الگ رہتے ہیں، کیوں کھانا پینا چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے. حالانکہ یہ کھانا، یہ پینا، اپنی بیوی کے قریب ہونا، یہ اس وقت کے علاوہ میں درست ہے. ابھی رات میں کھانا پینا، آدمی اپنی بیوی کے قریب، وہ سب درست ہے، بلکہ روزے کی قضا بھی کر دیتے ہیں. جو کھانا پینا چھوڑا تھا تو باقی 11 مہینے میں جتنا کھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ بھی ہو جائے گا. مغرب کے وقت ایک دور تو چل چکا, ابھی دوسرا آئے گا پیے گا نہیں, روزہ توڑے گا نہیں. ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہ میں قصہ سنا تھا کہ کراچی کے بندرگاہ پہ ایک ڈچ, جو ایک ڈچ قوم کا آدمی مسلمان ہوا تھا, اس نے نقل کیا ہے. وہ آفیسر تھا بندرگاہوں پر, مال خالی کروا کر جہاں جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہ ذمہ داری تھی اس کی. تو وہ خود اپنے اسلام کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا. حالانکہ ڈچ قوم اسلام کے معاملے میں بہت تعصب رکھنے والی قوم ہے, بہت سخت مخالفت کرنے والی ہے, لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس کی وجہ اس سے پوچھی گئی. تو اس نے قصہ ذکر کیا کہ میں کراچی کے بندرگاہ پر حکومت کی طرف سے افسر تھا, ملازم تھا, میری ڈیوٹی تھی کہ جو مال وہ کشتی کے اندر سٹیمر کے اندر آیا ہے اس کو خالی کروا کر جہاں جہاں بھجوانا تھا وہاں بھیجنے کے لیے میری ذمہ داری تھی, میں مقرر تھا. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا جب وہ سٹیمر وہاں لنگر لگا اس کا کنارے پر, مال خالی کرنے کے لیے مزدوروں کو بلایا گیا, مال خالی ہو رہا ہے. تو ان مزدوروں میں ایک کمزور بوڑھا مسلمان بھی تھا, اور وہ وزنی چیز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا, وہ بھی دن میں گرمی کے وقت میں, غیر آدمی اس میں پسینے میں بھی شرابور ہوتا ہے اور پیاس کی شدت بھی محسوس کرتا ہے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بوڑھا اور کمزور کافی متاثر ہے محنت کے نتیجے میں. مجھے اس پر ترس آیا, میں نے اس کو اپنے پاس سے کوئی چیز پینے کی پیش کی کہ یہ پی لے تاکہ کچھ طاقت اور کچھ ہمت تیرے اندر رہے. اس نے منع کیا کہ میں نہیں پی سکتا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی محنت کا کام کر رہا ہے, اتنی سخت گرمی ہے اور میں یہ ٹھنڈا پینے کے لیے پیش کر رہا ہوں اور وہ منع کرتا ہے. زبان کا میں جانتا نہیں تھا, اشاروں میں مجھے یوں اس نے سمجھایا کہ میرا روزہ ہے, تو روزے کی وجہ سے چاہے پیاس کی شدت بھی ہو میں پانی پی نہیں سکتا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آدمی روزے کی نیت کرنے کے نتیجے میں اتنی سخت حالت میں پانی نہ پیے, کھانا نہ کھائے. تو کہا میں اس کو آزمانے کے لیے وہاں میری جو قریب میں آفس تھی اس میں لے گیا. یہ تو سب کے سامنے کی بات تھی, کہا تنہائی میں اس کو لے گیا جانچنے کے لیے, اور دروازہ بند کر دیا اس کو اندر لے جا کر, اور فریج میں سے جو ٹھنڈا پانی تھا یا شربت تھا وہ اس کو پیش کیا, اور اس کو اشارے میں بتایا کہ یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہاں اگر تو پانی پی بھی لے گا, یہ ٹھنڈا مشروب جو میں تجھے پیش کر رہا ہوں یہ پی بھی لے گا تو کس کو پتا چلے گا, پی لے. وہ بوڑھے نے پھر بھی اشارے سے بتایا کہ نہیں, جس کے لیے میں نے رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا. بہت منت سماجت کے باوجود بھی اس نے اس پینے کو اور اس ٹھنڈے مشروب کو اختیار نہیں کیا, پیاسا رہا. اس کی اس حالت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو اس بوڑھے کو اس تنہائی میں سخت پیاس کی حالت میں بھی پانی پینے سے روک رہی ہے. کیا یہی واقعہ میرے اسلام کا ذریعہ بنا اور آج میں الحمدللہ مسلمان ہوں. بات تو اس پر چل رہی تھی کہ جتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے, نیت کر لیتا ہے, تو تنہائیوں میں بھی وہ پانی نہیں پیے گا, کھانا نہیں کھائے گا. یہ سمجھ کر کے اللہ کا حکم ہے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے پانی کو چھوڑنا ہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے کو چھوڑنا ہے, ہمیں اسی سوچ کو ترقی دینی ہے زندگی بھر کے لیے کہ جس اللہ کے حکم سے پانی چھوڑا روزے میں, کھانا چھوڑا روزے میں, اسی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے, سود کھانے سے, بد نگاہی کرنے سے, زنا کرنے سے, شراب پینے سے, غیبت کرنے سے, اور جو دیگر گناہ کے کام ہیں. تو یہ ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے بندو, جس طرح تم نے میرے حکم سے سخت حالات میں بھی کھانا نہیں کھایا, پینا نہیں پیا, کھانے اور پینے کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا, تو میرے حکم کی وجہ سے میرے ان منع کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو. تو آدمی جب یہ سوچ کو ترقی دیتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے والا بندہ ہے, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور اسی کا نام ہے تقویٰ. تو ہمیں اس تقوی کی مشق کے لیے ہی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا, اسی کے لیے ہمیں یہ روزے دیے گئے ہیں, رمضان کا مہینہ دیا گیا, کہ اس میں تقوی کی مشق کرو اور زندگی بھر کے لیے ہمارے احکام کے پابند بننے کی کوشش کرو. اور جس بندے مومن کو اللہ کی طرف سے نعمت مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اپنی زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے ہوئے اور اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے, وہ بندہ واقعی میں بڑا خوش نصیب ہے, خوش قسمت ہے. اور یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی جب ایسی باتیں سنتے ہیں, ہم مجلس میں, بیانات میں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, تعلیم میں سنتے ہیں, تو میں ہوں آپ کو ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں, ہمیں بھی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو, کوئی نافرمانی نہ ہو. لیکن ہوتا یہ کہ ہمارا یہ تأثر زیادہ باقی نہیں رہتا, ہم ماحول کے ریلے میں بہہ جاتے ہیں. جب موقع آتا ہے تو پھر وہی جھوٹ بول لیتے ہیں, موقع آتا ہے تو بد نگاہی کر لیتے ہیں, کاروبار میں دھوکہ دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا اندر کا تأثر ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنیں گے, یہ باقی کیوں نہیں رہتا؟ تو تقویٰ اصل میں ایسی چیز ہے, گناہوں سے بچنا, جیسا ابھی میں نے کہا, اس کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے. جب تک مضبوط ہمت نہیں بنے گی وہاں تک آدمی ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تمنا تو ہر ایک کی ہوتی ہے, چاہتا بھی ہم نے سے ہر ایک ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ بن کر میں زندگی گزاروں, کوئی گناہ نہ کرنے پاؤں. لیکن جب ہمارے خلاف اس طرح کے حالات پیش آتے تو ہم اپنی ہمت ہار جاتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, بدنگاہی کر لیتے ہیں, حرام مال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تاخیر ایسا کیوں؟ تو تقویٰ جس ہمت کا نام ہے, وہ ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ قرآن کریم میں بتایا ہے جو آج تراویح میں پڑھا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اس کے گناہوں سے بچنے والے بنو, اور ہمارے جو اچھے اور صالحین بندے ہیں, صادقین بندے ہیں, ان کے ساتھ رہو. مفسرین لکھتے ہیں گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تقوی کا حکم دیا تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا اس کا طریقہ بھی بتایا. اور یہ واقعتا ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, تقویٰ بیانات کے سننے سے نہیں آئے گا, کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آئے گا. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کانیں رکھی ہے اور وہ چیز اسی کان سے ملتی ہے. کوئلہ کوئلے کی کان سے ملے گا, کوئی آدمی فریج میں تلاش کرے تو کوئلہ نہیں ملے گا, سونا سونے کی کان سے ملے گا, چاندی چاندی کی کان سے ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بہت مشہور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں لکل شیء مادن و مادن التقویٰ قلوب العارفین. ہر چیز کی کان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے اور وہ چیز اسی کان سے ملتی ہے. تو ایسے ہی تقوی کی جو دولت ہے اس کی کان, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, کان یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو گزرا کھانڈ, کھان, ہاں یہ کان نہیں. تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے کان رکھی, اور تقوی کی کان عارفین اور اللہ کے نیک بندوں کے دل ہے. یہ دل سے منتقل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے یہ دولت صحابہ اکرام کو ملی, صحابہ اکرام کے ذریعے سے تابعین کو ملی, اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی جب تقویٰ حاصل کرنا ہے, اور ضروری ہے جیسا کہ ابھی بتایا ہے, تو پھر یہ اسی طرح حاصل ہوگا جو اس کا طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دنیا میں رکھا ہے تو اس کا بہترین طریقہ اور آسان نسخہ یہ کہ ہر زمانے میں اللہ کے جو ایسے اچھے صالحین بندے ہوں گے, ہمیں اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھنا ہے. ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے, ان کی صحبت اختیار کرنے سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, صحبت صالحین. بزرگوں کا اتفاق ہے ہر نیکی کی بنیاد اور جڑ نیک صحبت ہے, اور ہر بدی اور برائی کی جڑ بری صحبت ہے. میں اور آپ جتنا بھی اچھا بننا چاہیں, لیکن اگر ہمارا سرکل اور ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوگا ہم اچھے نہیں بن سکیں گے. ایک نہ ایک دن گاڑی پاٹے پر سے اتر ہی جائے گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ بری صحبت کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اس برائی کی سے جو نفرت ایک مومن کو ہونی چاہیے وہ نفرت ختم ہو جائے. آپ کسی شرابی اور جگاری کے ساتھ تعلق رکھو گے تو چاہے آپ ہمت کر کے اپنے آپ کو شراب سے جگار سے بچا بھی لو گے, تب بھی وہ شراب اور ایک جگاڑ کی جو نفرت ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے وہ آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی. اتنا تو نقصان ہونا ہی ہے, بلکہ بہت سے لوگ تو دے ہی جاتے ہیں غلط لوگوں کی صحبت میں, آدمی بھی غلط بن ہی جاتا ہے. اور اسی طرح برعکس معاملہ, اگر ہم نے اچھوں کا ساتھ اختیار کیا, اچھا ماحول اختیار کیا, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھا, تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا بنا دیں گے. یہ بہت دور کی بات ہے جو قرآن کریم میں بتائی گئی, مفسرین نے سمجھائی, اللہ کے نیک بندوں نے اس کی تفصیل بیان کی. تو تقوی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے, اس کو اختیار کرنا فرض ہے, تو وہ جس طریقے سے ملتا ہے اس کو بھی اختیار کرنا ہے, اور وہ طریقہ قرون ثابتین کا ہے. اور اللہ کے نیک بندے اچھے بندے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اب ہمیں ابھی جنید اور شبلی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے رکھے ہیں. یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ وہ کون ہے ان کو معلوم کر کے ہم اپنا رابطہ ان کے ساتھ رکھیں, تاکہ تقوی کی دولت جو ایک اہم فریضہ ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی سے نواز رکھا تھا, شیخ سعدی شیرازی, ان کی کتابیں ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں, بہت مشہور ہے, گلستہ اور بوستان. لیکن افسوس یہ کہ جس عمر میں پڑھائی جاتی ہے تو سمجھ سے بہت بالا تر کا زمانہ ہوتا ہے. تو شیخ سعدی نے بہت سی باتیں حکمت کی بہت مختصر سے حکایتوں میں, اشعار میں بہت عمدگی کے ساتھ سمجھا دی. یہ نیک صحبت, اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا, وہ کتنا اہم ہے, اس کو انہوں نے ایک رباعی میں بہت اچھی طرح سمجھایا. ایک دن گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید دست محبوب بدستم, بدو گفتم کے مشکی یا عابری, کیز بوئے دل آویز تو مستم, بگفتہ من گلے ناچیز بودم, تو لیکن مدت باگل نششتم, جمال ہم نشی درمن اثر کرد, وگر نہ من ہما خاتم کی ہستم. فارسی میں مجھے معلوم ہے, اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ رباعی بہت عمدہ ہے, اور اس میں شیخ نے اچھی صحبت کو کتنی عمدہ انداز میں اور کتنے بہترین چہرائے میں سمجھا دیا کہ معمولی آدمی بھی, وہ معمولی سمجھنے والا آدمی بہت آسانی سے سمجھ جائے گا. کہتے ہیں ایک دن میں حمام میں گیا غسل خانے میں, تو وہاں ایک خوشبودار مٹی کی ٹکیا مجھے ملی, کیونکہ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتے تھے, لوگ غسل کرنے کے لیے مٹی کو کسی خوشبو میں رکھتے تھے, تو وہ خوشبودار مٹی کو استعمال کرتے تھے. اب آپ آج تو صابن کا دور ہے, بہترین خوشبو والے صابن ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو شیخ صاحب اپنے زمانے کا کہہ رہے ہیں کہ حمام میں جب غسل کرنے کے لیے میں گیا تو میں نے خوشبودار مٹی کی ٹکیا اور وہ ڈلی دیکھی جو ایک دوست کے پاس سے مجھے ملی تھی. تو شیخ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیری اتنی بہترین خوشبو سے تو طبیعت میں سرور اور مستی تاری ہو گیا, تو کون سی خوشبو ہے؟ تو جواب میں وہ مٹی کہہ رہی ہے, بگفتہ من گلے ناچیز بودم, میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں, میری کیا حیثیت دنیا میں پڑی ہوئی ہے, میں اور آپ بھی کتنی مٹی دیکھتے ہیں توجہ بھی نہیں دیتے ہیں. من گلے ناچیز بودم, ولیکن مدت باغل نشستم, لیکن ایک زمانے تک مجھے خوشبو کے ساتھ, خوشبودار پھول کے ساتھ رکھا گیا, چمیلی کے پھول کے ساتھ, گلاب کے پھول کے ساتھ. تو وہ جس خوشبودار پھول کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا ایک وقت تک, تو اس خوشبودار پھول کی خوشبو اس میں آئے گی. تو آپ بھی جانتے ہوں گے جیسا آج کل ہم بولتے ہیں چمیلی کا تیل اور بھی جو خوشبودار تیل ملتے ہیں, تو چمیلی کا تیل تو کوئی چمیلی کے پھول سے نہیں نکلتا, اور اگر آپ کہیں گے تو پھر دنیا کے عقل مندوں میں شمار ہو رہا ہے کہ حضرت کے یہاں تو چمیلی کا بھی تیل ہوتا ہے, وہ چمیلی کے پھول سے نہیں نکلتا, وہ تو تیل ہی کا تیل ہوتا ہے. چمیلی کے پھول کے ساتھ ایک زمانے تک اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ چمیلی کا تیل ہو گیا. تو یہ مٹی کو بھی جس خوشبودار پھول کے ساتھ رکھا گیا تھا, تو وہ مٹی کہہ رہی ہے کہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں, لیکن ایک زمانے تک مجھے خوشبودار پھول کے ساتھ رکھا گیا, جمال ہم نشی درمن اثر کر, میں جس کے ساتھ رہی نہیں ایک زمانے تک, اس کا اثر مجھ کے میرے اندر آ گیا, وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم, ورنہ میں تو آج بھی وہی مچھی ہوں. یہ ربائی شیخ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. اس نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا کہ ہم تو ویسے ہی حقیر اور فقیر انسان ہیں, لیکن اللہ کے جو نیک اور اچھے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ صفات سے نوازا ہے, تقوی سے, طہارت سے, جن کے سینوں میں اللہ کے عشق کی آنکھ بھڑکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جن کے سینے ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ رہو گے اور ایک زمانے تک رہو گے جیسا رہنا چاہیے ویسا رہو گے تو ان کے اثرات تم پر پڑیں گے. پھر لوگ تم کو بھی پوچھیں گے کہ حضرت تم تو ہمارے ساتھی تو کھیلتے تھے, ہمارے درمیان ہی تو بڑے ہوئے تھے, کیا بات ہوئی؟ یہی جواب دیا جائے گا, جمال ہم نشی درما نثر کر وغیرہ نمن ہما خاکم کی حسن. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, یہ مبارک مہینہ, اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے. روزے تو ہم سب رکھے رہیں اس لیے کہ وہ فرض ہیں, تراویح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو بھی اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. تراویح میں بہت غفلت برتی جاتی ہے, اب میں جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ حالات تو آپ ہی جانتے ہیں. آج مزاج یہ بن گیا کہ کہاں وقت کم ہوتا ہے, کہاں جلدی تراویح ہوتی ہے, وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو سوائے عالمون اور تالمون کے. لیکن بس یہ کہنے کا موقع ملنا چاہیے کہ آدھے گھنٹے میں وتر کے ساتھ باہر, اور وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے. حالانکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے بھی تعلیم میں سنا ہوگا, رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اور بولنے میں تو یوں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن قرآن اور اللہ کا کلام اس پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو بے عظمتی کے ساتھ جیسا اس کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے ہیں. ظاہر اللہ کا کلام ہے, وہ لعنت کرتا ہے. اس کو ایک مولانا نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا, جیسے کوئی شخص آپ سے آپ کا تعارف پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کسی کے ساتھ مخاطب ہوں تو آپ اس کے ساتھ اچھے سے بات کریں گے نا, بھائی میں فلاں ہوں, ابن فلاں ہوں, میں فلاں محلے کا رہنے والا ہوں, میں فلاں شہر کا ہوں, آہستہ آہستہ سب آپ اس کو بتائیں گے. اب ایک ہی سانس میں سامنے والے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا, میں سورت کا ہوں, میرا نام نہیں ہے فلاں, مسلسل بولتے ہی چلا جا رہا ہے, تو سامنے والا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بس یہی حال قرآن کا بھی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, عظمت والا کلام ہے, اس کو صاف صاف اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جہاں تراویح میں ایسا پڑھا جاتا ہو ان سے تو خوش ہونا چاہیے, لیکن آج ماحول اور لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ بالکل برعکس معاملہ ہے. ایک ایک دو دو منٹ, پانچ پانچ منٹ کا مقابلہ ہوتا ہے, اور بعضے تو ایسا لگتا ہے کہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کو دو منٹ میں اتنے منٹ, اور وتر میں اتنے منٹ, اور دعا میں اتنے منٹ. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. تراویح کو خوب رغبت اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پڑھنا, خاص کر وہ لوگ جیسا آپ لوگ یہاں بیٹھے, ان میں سے بعضے ایسے بھی ہوں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, یا وہ انہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن پورا سال گزر گیا اور قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آئی. چونکہ اکثر مسلمانوں کا مزاج تو اب وہ وظیفے والا بن گیا ہے, قرآن کو من حیث قرآن نہیں پڑھا جاتا, وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں. سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے, سورہ واقعہ اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے تاکہ روزی میں برکت ہو, سورہ فتح پڑھی جا رہی ہے تاکہ فتوحات کے دروازے کھلے. ان مقاصد سے تو پڑھنے والے ہیں, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کا ہمارے اوپر حق ہے, اس لیے اس کی تلاوت ہونی چاہیے. اس سے بہت کم مسلمان رہ گئے, کسی اور کا نہیں, ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں کہ پچھلے سال رمضان میں جو ہم نے قرآن پڑھا تھا, اب اس کے بعد یہ دوسرا سال اب رمضان کا آ گیا, درمیان میں جو پورے 11 مہینے گزرے اس میں ہم نے اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے کتنا پڑھا؟ تو بہت کم ہوں گے جو کہہ سکیں گے کہ نہیں پورا قرآن ہم نے پڑھا ہے, بہت کم ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو تو اور قدر کرنی چاہیے کہ تراویح میں اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے. ہم اگر پڑھنا نہیں جانتے یا ہم نے اگر نہیں بھی پڑھا ہے تو اللہ کے کچھ بندے پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو اس کو خوب شوق اور رغبت کے ساتھ سننا چاہیے کہ پڑھنے کی تو نوبت نہیں آئی, توفیق نہیں ہوئی, کم سے کم اللہ کا کلام سننا ہی ہو جائے. اس لیے روزے تو رکھ رہے ہیں, تراویح بھی خوب رغبت سے پڑھنی چاہیے. اور وہ جو معاملہ ہے, بعض لوگ جو پیچھے بیٹھتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اور دوڑ کر شامل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ تو آواز بھی آتی ہے کہ تیزی سے چلا جا رہا ہے، تو یہ تو بے رغبتی کی دلیل ہے، قرآن کے ساتھ اعراض کی دلیل ہے۔ بعض بزرگوں نے تو بہت سخت لکھا ہے، ایسے لوگوں کو تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اطمینان سے بیٹھیں، بے توجہی اور بے رغبتی کی جا رہی ہے، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو دوڑ کر شامل ہوا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہ ہو، اللہ نے یہ موقع دیا اس کو غنیمت جان کر ہمیں خوب رغبت سے پڑھنے کا، تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی، اور تیسری بات اللہ کے کلام کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، اس لیے کہ رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے، جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ بہت سے بزرگوں کا تو معمول تھا کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوتی کا اہتمام کرتے تھے، ان کا جو بھی ضرورت سے زائد وقت ہوتا تھا، آرام کا جو ضرورت کا وقت ہے، کھانے پینے کا جو ضرورت کا وقت ہے، اس کے علاوہ جتنا زائد وقت ہوتا تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگاتے تھے، تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اور سب سے اہم کام کہ پورے مہینے میں کم سے کم اس کا ضرور اہتمام کریں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی اور کوئی گناہ نہ ہونے کا ہے، یہ بہت اہم ہے، ورنہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو روزے کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچاتے ہیں۔ ہم روزے سے ہوں اور ساتھ میں غیبت بھی کریں، روزے سے ہیں اور باہر غیر محرم عورتوں پر نظر بھی ڈالیں، تو یقیناً ایسے روزے دار کو روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، صرف بھوک اور پیاس کے سوا کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام ہو۔ اگر نفل کام ہم سے زیادہ نہ ہو سکے کوئی نقصان نہیں، لیکن کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے اس کی کوشش کی اور ایسی عادت ڈالی کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو اس کے اثرات آپ کو باقی 11 مہینے میں انشاءاللہ ضرور محسوس ہوں گے۔ اور جو لوگ اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے بچنے کے معاملے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ آسانی سے گناہ کا سلسلہ بھی ان کا ہے، تو پھر ایسے لوگ باقی 11 مہینے میں بھی ان گناہوں میں بہت زیادہ ملوث اور مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو کہی گئی، تراویح بھی اچھی طرح ہم کو پڑھنی چاہیے، روزے بھی، تلاوت بھی، اور سب سے اہم کہ کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو درگزر فرما۔ اے اللہ، یقیناً تو نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نواز رکھا ہے، سر سے لے کر پیر تک ہم تیری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن اے اللہ، ہر گھڑی ہر آن ہم تیری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اے اللہ، لیکن ہم نے تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تیرا ہی مقابلہ کیا ہے، تیری ہی نافرمانیاں کی ہے۔ اے اللہ، کوئی وقت بغیر گناہ کے ہم سے نہیں گزرا ہے، رات اور دن کی اے اللہ گھڑیاں ہم نے تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ یقیناً ہم سے بڑھ کر نہ شکرا نہ قدرا اے اللہ کوئی نہیں۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں تو ہم نا قدروں کی، نا شکروں کی، گنہ گاروں کی پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، یہ مہینہ تو نے گنہ گاروں کو گناہوں سے معافی کے لیے ہی تو دیا ہے۔ اے اللہ، تو محض اپنے فضل سے ہمارے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں اپنے تمام گناہوں کا پورا پورا اعتراف ہے۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم بن کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یقیناً ہم نے بہت سی نافرمانیاں کی ہے، تو نے جن کاموں کا حکم دیا تھا ہم نے اس کے خلاف کیا ہے، تو نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا تھا اے اللہ ہم نے ان کا ارتکاب کیا ہے۔ تیری نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے، تیرے مقرر کردہ فرشتوں نے سب کچھ لکھا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے حبیب نے یہ خبر دی ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہے تو تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. دنیا کی پوری طاقت مل کر ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی معاف نہیں کر سکتی, اور اے اللہ تیری رحمت کا ایک قطرہ پوری دنیا کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. اور یہ مہینہ تو رحمتوں کا ہے, اے اللہ یہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے, موسلا دھار بارش کی طرح تیری رحمتیں برس رہی ہے, اور تیرے نیک اور مقبول بندے ان رحمتوں سے مکمل فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیرے بندے تیرے در پر حاضر ہو کر تیری رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں, تیرے حبیب کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر تیری رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں, اور دنیا کے کونے کونے میں تیرے نیک بندے تیری رحمتوں کو وصول کر رہے ہیں. اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں, ہم بہت نادان ہیں, اے اللہ تو ہمیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو تو وہ کریم داتا ہے کہ بروں کو اچھوں کے طفیل نواز دیا کرتا ہے. اے اللہ تو اپنے اچھے بندوں کو طفیل ہم سب کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعمال کو معاف فرما, ہمارے اقوال کو معاف فرما, ہمارے خیالات کو معاف فرما, ہماری منتوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کو معاف فرما, یقیناً ان آنکھوں نے بہت غلط دیکھا ہے. اے اللہ زبان بہت غلط بولی ہے, کانوں نے بہت غلط سنا ہے, اور اے اللہ دل تو گندگیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے. اس مبارک مہینے کی برکت سے, اس رحمت والے عشرے کی برکت سے, اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اہل و عیال کی مغفرت فرما, بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما, تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما, خاندان والوں کی مغفرت فرما, پڑوسیوں کی مغفرت فرما, محلے والوں کی مغفرت فرما, تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما, جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ یقیناً تیری رحمت اور تیری مغفرت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے. خدا ہم سب کی اور پوری امت محمدیہ کی اس مبارک مہینے میں مغفرت فرما دے. اے اللہ جس کی مغفرت اس مبارک مہینے میں بھی نہیں ہوئی, اے اللہ اس کی تو ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں, وہ تو تباہ اور برباد ہے. تیرے مقرب فرشتے نے اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے, اور تیرے لاڈلے نبی نے اس پر آمین کہی ہے. اے اللہ ان بد نصیبوں میں سے ہمیں نہ بنا, اے اللہ ان بد نصیبوں میں سے ہمیں نہ بنا, ان خوش نصیبوں میں سے ہمیں بنا دے جن کی مغفرت کر دی جائے گی. اے اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما, ہمارے اہل و عیال کو بھی شامل فرما, امت کے ایک ایک فرد کو شامل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے کسی بھی فرد کو اس مہینے کی مغفرت اور رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کی, تیرے اس معزز مہمان کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کے روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما, تراویح کو ہمارے لیے آسان فرما, تیرے پاک کلام کی تلاوت کو ہمارے لیے آسان فرما, تیرے ذکر کو ہمارے لیے آسان فرما, تجھ سے دعائیں مانگنے کو ہمارے لیے آسان فرما. اور اے اللہ جو اعمال ٹوٹے پھوٹے تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہم سے ہوتے ہیں, مزید فضل فرما کر انہیں قبول بھی فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما, ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ یقیناً ہم میں صفات قبولیت نہیں ہے, اے اللہ ہم میں اس کی اہلیت نہیں ہے, لیکن تیری نوازش کے لیے صفات قبولیت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اے اللہ تو تو بس اب جس پر اپنا فضل کر دے اس کو نواز دیا کرتا ہے, اور تو تو وسیع فضل والا ہے. اے اللہ جس طرح تیرے نیک بندے تیرے فضل سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اے اللہ تیرے گنہگار بندے بھی تو تیرے فضل سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, اور تیرا فضل سب کے لیے ہے. اے اللہ ہم کمزوروں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل سے محروم نہ فرما, محض اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما. اے اللہ افطار کے وقت کی دعاؤں کو بھی قبول فرما, سحری کے وقت کی دعاؤں کو بھی قبول فرما, روزے کی حالت میں بھی کی گئی دعاؤں کو قبول فرما, انفرادی دعاؤں کو بھی قبول فرما, اجتماعی دعاؤں کو بھی قبول فرما, جو اپنے لیے مانگتے ہیں اسے بھی قبول فرما, جو امت کے لیے مانگتے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرما. تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے اے اللہ, اور تو نواز دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تیرے خزانے میں نہ کوئی کمی آئی ہے اے اللہ نہ آئے گی. اے اللہ اگر ہماری حاجتوں کو تو نے پورا کر دیا تو ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا, ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی, اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں, اور تجھ سے کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں کہ ان نالائقوں کو یہ نعمتیں کیوں دے دی گئی. اے اللہ تو تو بڑا رحیم ہے, تو تو بڑا کریم ہے, تو نے تو بغیر مانگے بھی بہت کچھ دیا ہے. اے اللہ ہم نہ تھے تو نے وجود بخشا, تو نے تو بغیر مانگے ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا, تو نے اپنے حبیب اور لاڈلے نبی کی امت میں بغیر مانگے پیدا کیا. اے اللہ قرآن کریم جیسی معزز کتاب تو نے بغیر مانگے دی ہے, اور یہ مبارک مہینہ بھی تو نے اپنے فضل سے دیا ہے, اور بھی بے شمار نعمتیں تو نے بغیر مانگے دی ہے. تو وہ داتا ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اے اللہ چاہے ہم نے مانگنے کا طریقہ نہیں, تیرے لامحدود خزانوں سے لینا ہمیں نہیں آتا, اے اللہ لیکن تو دینا جانتا ہے. تو محض اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے, دین کی نعمت سے بھی نواز دے, روحانی نعمتوں سے بھی نواز دے, دنیاوی نعمتوں سے بھی نواز دے. ہم تیری ایک ایک نعمت کے مکمل محتاج ہیں, ہم تیری نعمتوں کے ہر ہر گھڑی محتاج ہیں. اے اللہ محض احتیاج پر, محض اپنے فضل سے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما, ہمیں محروم نہ فرما, مبارک مہینے کی رحمتوں سے محروم نہ فرما, انوار اور برکات سے محروم نہ فرما, اپنا خصوصی فضل فرما. جو تیرے بندے پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہے ان کی شفا نصیب فرما, جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو جیلوں میں بند ہے انہیں رہائی عطا فرما, جو بے گھر ہے یا جن کے گھر تنگ ہے ان کے لیے وسعت والے گھروں کے اے اللہ تو اسباب مہیا فرما, جو بے روزگار ہے یا جن کا رزق تنگ ہے اے اللہ ان کے لیے برکت والے حلال کشادہ روزی کو آسان فرما. تیرے بہت سارے بندے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے, قرضے میں ڈوب رہے ہیں, اے اللہ تو اپنے ان بندوں کی مدد فرما دے, ان کے لیے حلال برکت والی کشادہ روزی کو آسان فرما دے, ان کے رزق کو ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا دے, مخلوق کی محتاجگی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو جو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا, مخلوق کی محتاجگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس مبارک مہینے میں. اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے اور مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ فرما. بہت سارے تیرے بندے سحر جادو اور عاشق کی وجہ سے پریشان ہے, اے اللہ مدتیں گزر چکی ہے, تو ہی اپنے فضل سے اپنے ان بندوں کو عافیت دے دے. شیطان اثرات کو ختم فرما, طاہر کے سحر کو ختم فرما. اے اللہ جادوگروں کے جادو کو تو ہی توڑنے والا ہے, تو اپنے فضل سے جادوؤں کے سلسلے کو ختم فرما کر اپنے ان بندوں کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ جس کی جو حاجت ہو وہ پورا فرما, جس کی جو پریشانی ہو اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما. یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما, اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے اس مبارک مہینے میں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اے اللہ جو تیری رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں, جس کو راضی کر رہے ہیں, جس کو منا رہے ہیں, ان کی دعاؤں میں اے اللہ تو ہمارا حصہ نصیب فرما, اور ہماری ٹوٹی پوری دعاؤں میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.